لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد nimekaa kwa ajili ya mambo kama mawili hivi au matatu, lakini yote yanafungamana na suala la Idi ya Fitri ya mwaka huu wa 1443 Hijiria. Kama tunavyofahamu ya kwamba tumetimiza siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo zinapotimia siku 30, Kiislamu hakuna siku ya 31. Hakuna tarehe 31, bali kinachofuata baada ya hapo ni tarehe moja. Kwa hiyo tumekamilisha siku 30 za mwezi wa Ramadhani, na asubuhi ya kesho insha Allah tutaswali Eid ya Fitri. Nasalullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Hili jambo la kwanza, nitajitolea ufafanuzi baada ya kuyazungumza haya mengine yanayofuata. Jambo jingine, tumefundishwa sisi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tutoe zakatul fitri. Hili nilizungumza kwenye darasa za jana na kabla yake, lakini nasema hivi kuwakumbusha ndugu zangu kwamba faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifaradhisha zaka ya fitri kwa ajili ya kumtakasa mwenye kufunga kutokana na puo, maneno ya kipuuzi na mambo machafu, na pia ni kwa ajili ya kumtaharisha kumlisha mwenye kufunga, kumlisha maskini, na pia kwa ajili ya kumlisha maskini. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أتكيتوها زكاة الفطر قبل يا صلاة عيد هي نزاكة ينيك كباليكا نمن يكيتوها بعد يا صلاة عيد هي نصدقة من غنم صدقة. ما يلزو كوس زكاة الفطر tumeshayatoa kwenye darasa zilizopita, na wakumbusha tusipitwe na kheri hii, tusipitwe na wajibu huu na faradhi hii kwa wale wenye uwezo wa kufanya hivyo. Jambo jingine ni swala ya Eid. Katika mambo tuliyowekewa na sheria ya dini yetu ni kuswali Eid tunapomaliza kufunga Ramadhani, tuna Eid. Kwa tutaswali Eid sisi biidhnillahi alkarim insha Allah katika maeneo ya msikiti wetu huu, na hili ni kwa sababu ya hali ya hewa. Tutakapokwenda mbali na hapa, pingine mvua ikanyesha tukashindwa kutekeleza ibada hiyo, au kukawa kuna uzito, na sisi tunafahamu wanatoka wanaume na wanawake, watu wazima na watoto wadogo. Kwa hiyo badala ya kutia uzito kwa watu, tutaswali katika maeneo haya ya msikiti wetu swala ya Eid al-Fitri. Na swala biidhnillahi al-Karim itaswaliwa saa moja na nusu asubuhi. Kwa hiyo watu watakiwa wafike kabla hiyo saa moja na nusu. Fanya mambo yako yote katika usiku huu, uweke kila kitu cha kusawa, ufike mapema ili usipitwe na swala hii ya Eid. Na inatakuwa inapendeza na ni katika sunna vizuri, mtu kuja katika swala ya Eid akiwa amevaa mavazi yake mazuri, nguo zake nzuri, amependeza, akija katika Eid hali ya kuwa anakuja na takbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ni siku ya furaha, ni siku ya kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala na kumuhimidi yeye. Kwetu sisi ni furaha na ni ibada kubwa. Kwa hiyo haya nimependa ni yakumbushe kwa tufahamu hivyo, kwamba biidhnillahi alkarim tutaswali muda huo niliyotaja, saa moja na nusu. Maeneo yenyewe ni maeneo ya viwanja vyetu hivi, ukija uje tayari na udhu wako ili usipate usumbufu, utakuchukua udhu na ni sunna, umekuja uko tahara. Ukija wakaa katika kiwanja cha msikiti wasubiri, na ukiwa ni kiwanja cha Eid unasubiri swala, kadhalika utasikiliza khutba, kisha utarudiza kunyumbani. Siku ya Eid ni siku ya kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sio siku ya kumaasi yeye. Haya ni mambo matatu, lakini yote yanafungamana na swala ya Eid. Sisi katika msimamo wetu tulionao ni ule ule msimamo ambao umethibitishwa na maulama jamaahir ahli alilmi katika jambo la mwezi, wala hatuna vigeugeu katika mambo, walilahi alhamd. Kwa maana kwamba mahali popote utakapothibiti kuonekana mwezi muandamo, ima kufunga au kufungua, basi sisi tutaufanyia kazi. Huu ni msimamo tuko nao kwa miaka mingi sana, si jana wala si juzi, si miaka mitano wala kumi, ni muda mrefu sasa, walillahi alhamdu, tunaishi katika misimamo hiyo na tunajulikana hivyo. Kuna kitu kimoja muhimu sana cha kufahamu, hasa katika Uislamu pia kipo. Njia ni mbili za kuthibiti habari, ima kwa kuona au kwa kuletewa taarifa. Kuona hakuna mpinzani, kwa sababu ukiona utakuwa umeona, wewe umeona mwezi, kwamba ule sio mwezi, ile jua lile, haiwezekani. Wewe utakuwa umeona, kwa habari yako ni ya yakini. Lakini unaweza ukaichukua habari hii ukaipeleka kwa mtu mwenye mamlaka, mimi nimeona mwezi ule pale. Yule mwenye mamlaka akasema, hapana, sisi hatukubaliani na habari yako. Kiislamu pana kauli mbili. Kauli ya kwanza utasikiliza kauli ya kiongozi, kwamba basi kwa sababu Idi ni ile siku watako kufunga, ni siku wanaofunga watu, na kufungua ni siku wanaofungua watu, kwa hiyo wewe fuata watu utakavyokwenda. Hiyo kauli iko. Na kauli nyingine, hapana, wewe utaifanyia kazi kauli hiyo, lakini kama ni kuswali Idi usiswali siku hiyo, utaswali siku nyingine na watu. Vitabu vyaeleza hivyo, lakini si kwamba hukuona, umeona. Umeelewana? Mengi katika haya nilieleza katika mfululizo wa rududi zetu na bayani zetu zilizofanya dhidi ya Abu Eid Muhammad Eid, sufi kabir, sufi kabir. Ninyi mnafahamu muda si mrefu mambo yalipita. Lakini pia njia ya pili ni kupata taarifa. Tukasema hata humu mwetu sio wote haona ngania kwa baa, fungeni kwa kuona, si kwamba wote wauona. Ndio maana utakuta viongozi wanakuwa na mamlaka wakwambia, hapa sisi hatukuona kitu, tumewauliza ndugu zetu wa Zanzibar, tumewauliza ndugu zetu wa Kenya. Kwa hiyo ukiuliza wewe, mfano, jamani huko Zanzibar au huko Tumbatu huko mmeuona? Wakikwambia ndiyo tumeuona, ni kwamba wewe ulikuwa huja uona, ni mwizako ndiye aliuona. Kwa hiyo wewe utakuwa umefunga mwezi ulioonekana, sio uliouona wewe. Wa ila ilikuwa hakuna sababu wewe kuuliza, uuliza nini? Si mpaka uone mwenyewe pongwe. Mwezi uandame uone maranzara, uone basi Kifumbini, uone ule pale. Sasa uliza Unguja kuna nini? Haya tulieleza katika darasa zetu kuonyesha ya kwamba tuweza kufunga sisi kwa kuona sisi wenyewe kwa macho yetu au kwa kuletewa habari. Lakini masafa gani ya habari? Kilomita ngapi? Hapa ndipo pana mkanganyiko mkubwa ambao tulieleza sisi ngine, masafa ya matali'i, sisi matla'i, hawa na matla'i yao, hawa hawana, hawa si matla'i mamoja. Tukaeleza umbali wa matla'i, kwamba matla'i yakielezwa ni kiasi cha umbali wa maili kilomita kama 800 hivi, ndio tofauti za matla'i zaweza kupatikana. Tukaona kumbe tofauti hizo zaweza kupatikana hata ndani ya nchi moja. Umoja huo wa matla'i ukawa hata ndani ya nchi mbili tofauti. Ikawa mtu aliyekuwepo hapa Tanga na mtu aliyekuwa Lamu, matla'i yake ni mamoja, lakini nchi mbili tofauti, kwa sababu hakuna umbali huo, wala hakuna tofauti ya milima mikubwa mikubwa, mabonde. Kwa hiyo tusema kuna mkanganyiko mkubwa sana katika kuhadidi hizi matali'i. Na kwa upande wengine watu wanakuwa wanajigonga sana. Mimi taarifa ambayo nimeipata sasa hivi ni kwamba Chief Kadhi wa Kenya ametangaza kwamba kesho Eid kwa watu wa Kenya, na mwezi umeonekana witu, na huko kama Chundwa wa Bilamu huko. Taarifa nimezipata si muda mrefu kwamba jambo liko hivyo. Nikampigia mtu simu kule, bwana vipi, ni kweli? Anambia ndio, Chief Kadhi ametangaza kwa mwezi umeonekana. Mbona huku kwetu tuambiwa, tumeuliza Pemba, tumeuliza Unguja, tumeuliza Kenya, hakuna mwezi, vipi? Simenifahamu. Basi kwa sababu sisi hatuhusiani na mwezi huo, sisi mwezi wetu tumekamilisha, tuache wenyewe na mwezi wao, kwamba mpaka uonekane wapi ndio watu watafunga au wafungue. Sasa katika mambo ya habari, pingine walioleta habari ikawa hawaaminiki kwao. Kwa mfano, si kila habari utakikuta kwenye mtandao tu wabeba. Sisi hatuko namna hiyo, na mimi ndo msimamo wangu huo, kwamba yeye tumeona habari kwenye Facebook. Mimi nimeona kabisa Facebook ndo nini maana yake? Kwamba Facebook imeona kule watu kabisa. Mimi katika habari siko hivyo. Kwa hiyo si kila habari itakayokuja tutaiamini. Lakini habari ikija kwetu mapema, tukaisadikisha, tukaikubali, alhamdulillah, tutaifanyia kazi. Habari hatukuiamini, hatukukalifishwa, si lazima tuamini habari. Kwa hiyo kuna taarifa kwamba mwezi umeonekana Kandahar, si lazima sisi tuzifanyie kazi. Tumezisadikisha, tumezikubali. Je, kuna njia yoyote ya kutaka uthibitisho wa jambo hilo tunaweza kuupata? Kama upo nika tufanye, jamani vipi huko, labda kuna watu huko kule, vipi, ni kweli hizi habari zinazoenezwa? Maana huko kwenye mitandao kuna mambo mengi, hii dunia iko tofauti sasa hivi, na nielewa ninachokisema. Lakini leo mathalan habari imetangazwa kwamba Misri mwezi umeonekana. Najua kuna vijana wako kule Misri wanasoma, naweza kuwapigia simu, eh bwana vipi, ni kweli? Ni kweli bwana, hizi habari zina ukweli. Watu wako Yemen, alhamdulillah, watu wako Imarati, wako Omani, wako wapi, wako wapi. Unaweza ukapata uhakika wa habari zile zilizotokea. Simenifahamu. Kwa hiyo ukithibitisha, ndio maana siku zote habari zinapokuja, kama mtu hujamjua ni nani aliyezileta, anakuwa ni mutaham. Kiislamu iko namna hiyo. Kama mtu bado hujamjua huyu ni nani, kwa maana bado kuna jahala kwako, nani huyu? Basi mtu yule ataondokewa na ufasiki wake na kutokujulikana kwa kubainika uadilifu wake. Na mtu akithibitika kwamba huyu ni mtu muadilifu, mtu msawa, basi tutakubaliana habari zake mpaka atakapotuthibitikia ufasiki wake. Kwa hiyo si kila tu mtu akizungumza tu kwenye mtandao, kwenye mahali kasema, basi tukubali. Hiyo si jambo la sawa. Na nilizungumza hili katika rududi nilikuwa nikizifanya dhidi ya Abu Eid. Kwa mfano, kuna habari za Libya siku moja zilitufikia hapa sisi miaka ya nyuma, asubuhi sisi tunaambiwa, Libya wanaswali Eid bwana, BBC wametangaza bwana, watu Allahu Akbar, wakafungua. Kweli BBC ilitangaza, lakini nani katangaza mwezi Libya, na ilikuwaje? Tukabainikiwa kwamba wale hawana utaratibu wa kutazama mwezi, wale utaratibu wao ni kufuata kalenda. Ah, tukao tumeshaingia mahali ambapo si sahihi. Hili litokea na tuliswali Idi sisi hapa miaka kidogo 15 17 iliyopita nyuma. Sasa hatuwezi kuingia la yuldaghu almu'minu fil juhri marratain, mu'mini hagongwi tena, haumwi katika tundu moja mara mbili. Nawaambia watu sasa, si kila habari inayoenezwa kwenye mitandao basi yao ni habari ya kutegemea. Tathabatu, tafuteni uhakika. Uhakika ukiwepo fanyieni kazi. Hakuna uhakika, sheria haiwalaumu. Kwa mtu hawezi kukandamiza, hey, mbona dini haiendi hivyo, dini haipeleki namna hiyo. Sisi tutashangaa tu kwamba chifu kadhi Kenya, kuna chifu kadhi, nchi yetu inamkubali chifu kadhi, ni mtu mwaminifu, ametangaza mwezi, mbona na sisi ukanda wetu ni mmoja? Au mpaka aseme fulani? Sasa haya ni mambo sisi mara nyingi hayatuhusu. Tulizungumza lile ambalo latuhusu sisi. Sisi tumekamilisha siku 30. Walilah alhamdu, kesho Eid. Kwa hiyo kesho tutaswali Eid. Huo ndio utaratibu wetu. Kama kuna jambo jingine tofauti na hapo, basi tutakuja kuwaambia. Na walilah alhamdu, nchi yetu ina uhuru, uhuru wa kuabudu. Alhamdulillah, basi sisi tuona katika uhuru wetu ni kufanya ibada kesho ya kuswali baada ya kuwa tumefunga. Walillahi alhamdu wal minna. Mwingine atakayeona kwamba idi mpaka Alhamisi ni shauri yake yeye mwenyewe, kwamba Alhamisi huko sisi hatuwezi kuwafuata mawahabi bwana, mawahabi eh, mpaka Saudia mawahabi. Ah, sisi hatu, wewe subiri Alhamisi ijayo, funge siku 32 33, shauri yako mwenyewe. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.